الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عراف کی 38 آیات تقریبا مکمل ہو چکی ہیں. اس آیات میں یعنی 38ویں آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی کفار اور مشرکین کو داخل جہنم فرمائے گا تو بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے کہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ یا رب کریم ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں دو گنا عذاب ان کو دے, ایک خود گمراہ ہونے کا, دوسرے ہمیں گمراہ کرنے کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ لکل ضعف, ہر ایک کے لیے دو گنا ہے, اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے بہکایا لیکن تم نے ان کی گمراہی کو قبول بھی تو کیا ہے, قصور تمہارا بھی ہوا, ایک گمراہ ہو جانا دوسرا گمراہی کو قبول کرنا, ان کی گمراہی قبول کر کے حوصلہ افزائی کرنا, کیوں تم نے ان کی مخالفت نہیں کی. لہذا ہر ایک کو دو گنا عذاب ہوگا. ولکن لا تعلمون, اور لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے, یعنی آج انہیں خبر نہیں ہے, یا آج بڑے مطلب یہ کہ خوش و خرم ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں, لیکن کل جہنم میں جانے کے بعد ہر ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کر رہا ہوگا. وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل, اور کہیں گے ان میں سے پہلے والے دوسرے والوں کو, اب ان آواز داد کو ہوش آ جائے گا, وہ کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل, تو نہیں تھی نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت, یعنی تمہیں بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر کوئی فضل و کرم فرما دے اور تم ہم سے کچھ ہلکا عذاب حاصل کر لو, تم بھی ہمارے ساتھ ہو. فذوق العذاب بما کنتم تکسبون, تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا تو چکھو تم عذاب کو اس سبب سے جو تم کیا کرتے تھے, تم اپنے اعمال کا بدلہ آج بھگتو. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها, بے شک وہ جو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور انہوں نے ان سے تکبر کیا, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, ولیدخلون الجنۃ, اور نہ وہ داخل جنت ہوں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے سوراخ میں. تو بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ان سے تکبر کیا, اس میں مراد کفار ہیں, مشرکین ہیں, اور آج کے دور کے اور اس زمانے کے بھی اہل کتاب کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا لیکن ان کے قلب تکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ان کو روک دیا, تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کی ارواح کے لیے, جب مومن کا انتقال ہوتا ہے, مسلمان کا انتقال ہوتا ہے, تو فرشتے باقاعدہ اس کی روح کو بارگاہ الہی میں لے کے جاتے ہیں اور اس کی روح سجدہ عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. لیکن کفار و مشرکین کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی روح نیچے رہتی ہے اور گندے مقامات پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے اعمال کے لیے بھی آسمان کے دروازے بند ہیں. مومن کے اعمال, مسلمان کے اعمال باقاعدہ بہت سجا کر, آراستہ پیراستہ کر کے بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں, جبکہ کفار کے اعمال آسمان کے دروازے چونکہ بند ہیں لہذا اوپر نہیں چڑھ پاتے ہیں, فوراً نیچے آ جاتے ہیں, گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے, آخرت میں کوئی ان کو نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا. اور پھر یہ نص سری اس بات میں اللہ نے بیان فرما دی کہ یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے, ہاں اس وقت داخل ہو جائیں گے جب اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے. اور یقینی سی بات ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا, تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ کبھی بھی داخل جنت نہیں ہو سکتے. یہ بھی نص سری ہے, واضح طور پہ آیت ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب, یہودی ہو یا عیسائی ہو, اسی طرح کوئی بھی کافر و مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ نہ پڑے, ان کی اطاعت نہ کرے, ان کے احکامات پر عمل کی سعادت حاصل نہ کرے. وَكَذَلِكَ نَزِّلُ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں, جزا دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لے کر نہ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ آیات کا, قرآن عظیم کا انکار کرے, وہ مجرم ہے اور مجرم کو برا بدلہ دیا جاتا ہے. لہم من جہنم مہاد, اور ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہے, ومن فوقهم غواش، اور آگ اور ان کے اوپر سے ایک اوڑھنا، یعنی ایک آگ کی گویا کہ چادر ہے، آگ کہیں بھی نیچے فرش بچھایا گیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. تو غور کرنا چاہیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور قرآن کو حق کتاب تسلیم کرنا انتہائی آسان ہے، اور اسی طرح اس کا انکار کرنا بھی آسان ہے. لیکن اگر کوئی آج ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو کل جنت میں اس کو اعلی نعمتیں ملیں گی، اور آج اگر کوئی آسان سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے تو کل جہنم میں اس کا عذاب بھگتنا انسانی بس کی بات نہیں ہے. شدید قسم کا عذاب ہوگا، اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے آگ ہوگی، ہمہ وقت انسان آگ میں جل رہا ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق ایک لمحے میں 6000 بار کافر کی کھال جلے گی اور نئی کھال آ جائے گی، بار بار جلے گی، پھر کھال پیدا کر دی جائے گی، پھر جلے گی، اس طرح اس کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا. وہ موت کی تمنائیں کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. لہذا ابھی ہمیں غور اچھی طریقے سے کرنا چاہیے اور اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کے لیے درست عملی کوشش شروع کر دینی چاہیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم نہیں آزمائش میں مبتلا کرتے کسی جان کو مگر اس کی ہمت کے مطابق، یعنی جتنی اس میں ہمت ہے اتنے ہی ہم اعمال کو اس کے اوپر لازم کرتے ہیں، اتنے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص صحت مند ہے، فراوانی ہے، دولت ہے، تو اس کی طرف زیادہ احکام متوجہ ہوں گے. تنگ دست ہے تو بعض احکام پیچھے ہٹ جائیں گے، جیسے زکوٰۃ کا ہے، فطرے کا ہے، قربانی کا ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو بہت سے احکامات میں تخفیف مل جائے گی، جیسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو جاتی ہے، نماز میں تخفیف دے دی جاتی ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی قدرت و ہمت سے زیادہ تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے، سہولت اور آسانی دے دیتا ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، اور ہم نے کھینچ لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی کینہ، یعنی ان کی دلوں سے سارے کینے کھینچ لیے. تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے سے نہریں بہیں گی. یہ گویا کہ جتنے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے دل میں دوسرے سے متعلق کینہ ہوگا تو اللہ تعالی اس کو کھینچ لے گا. اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام میں جو باہم معاملات ہوئے، وہ معاملات اگر بالفرض دل میں کوئی وقتی طور پر رنجش پیدا ہوئی بھی، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک دوسرے سے راضی کر دے گا اور اس جنت میں بالکل محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے. لہذا ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جن کے لیے اللہ نے وعدہ فرما لیا، ارادے کا اظہار فرمایا کہ جب یہ جنت میں آئیں گے تو ان کے دلوں سے تمام کینے وغیرہ ختم ہوں گے، کسی کے دل میں نہیں ہوگا کوئی کینہ وغیرہ، تو پھر ہمیں بھی اپنے اکابرین خصوصاً صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی بدظن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کو پہنچے گا، ان اکابرین کو نہیں. آگے شاید فرمایا وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے، یعنی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی، اس کی راہ دکھائی، رہنمائی فرمائی. کیونکہ واقعی نیک اعمال کی توفیق مل جانا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، اس توبہ کے لیے دل میں رقت کا پیدا ہونا، ندامت کا احساس ہونا، اپنی عقل کے استعمال کے ذریعے نفس و شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی گرفت سے بچنا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں نفس و شیطان کے حوالے کر دے، ہم 2 منٹ میں گمراہ ہو جائیں گے، لیکن اسی کرم نوازی ہے. تو وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کا، اس فضل و کرم کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام کی ہدایت عطا فرمائی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی راستہ ہدایت نہ پاتے. یہ سب سے بہترین اصول ہے جو ہمارے اکابرین کی زبان پر بروز قیامت جاری ہوگا اور دنیا میں بھی جاری رہا، کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتے تھے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے، اسے اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتے تھے، اسے اپنی عظیم الشان ذہانت کا نتیجہ نہیں سمجھتے تھے، اسے اپنی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ایسا معاملہ ہوا. ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے اس سبب سے کہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق سے نیک اعمال کا ارتکاب کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہمیں بروز قیامت اور جنت میں عطا فرمائے گا، لہذا نیک اعمال کی کثرت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور ندا کریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہم نے تو وہ چیز پا لی، وہ وعدہ پا لیا جو ہمارے رب نے حق سچا اور حق وعدہ ہم سے کیا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کا وہ وعدہ پا لیا جو اس نے حق اور سچ تم سے وعدہ فرمایا تھا، یعنی نیک لوگوں سے جنت کا وعدہ تھا اور برے اعمال کرنے والوں سے، کفار مشرکین سے دوزخ کا وعدہ تھا۔ تو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو موقع دیا جائے گا، وہ دوزخیوں سے سوال کریں گے، اور یہ سوال کی اجازت دراصل دوزخیوں کی حسرت کو بڑھانے کے لیے ہوگی۔ تو جنتی کہیں گے کہ بھئی جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو بالکل سچا ہو گیا، ہم نے اس کو پا لیا، تو کیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، تم نے اس کو پایا؟ قالو، تو وہ کہیں گے نعم، ہاں۔ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، تو اس وقت ان کے درمیان ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب جہنمی اس بات کا اقرار کریں گے کہ واقعی جو ہم تک بات پہنچی تھی، جو اللہ کا وعدہ پہنچا تھا وہ پورا ہو گیا، اور پھر ان پر لعنت کی بدعا کی جائے گی، تو اس وقت وہ لوگ بہت ہی زیادہ حسرت میں مبتلا ہوں گے اور تکلیف میں، روحانی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ کون ظالم ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر، اس کی آگے وہ ظلم کرنے کی جو کیفیات ہیں اور جو قسمیں ہیں وہ بیان کی گئیں، کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹیڑھا پن پیدا ہو اور لوگ متنفر ہو کر دور ہو جائیں۔ تو یہ ان ظالموں کی، یعنی کفار اور مشرکین کی عادات تھیں جس کی وجہ سے مزید ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار رکھتے تھے یا رکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ آج بعض اوقات خدا نخواستہ نادانستہ طور پر مسلمان بھی ایسی آفات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ دین میں ایسی ترمیمیں چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دین کے تابع ہونا کمال ہے، دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرنا بیوقوفی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آسانی پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے کمال اور سعادت ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا یہ مشرکین اور کفار کا طریقہ اور اللہ کے غضب کو ابھارنے والا عمل ہے۔ تو اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے راہ پر چلنے سے روکنے کی کوشش کرنا یہ کفار کے طریقے کی ایک عکاسی ہے یا انہی کا ایک طریقہ ہے، اور ایسا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ بینہما حجاب، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر کچھ مرد ہیں، پہچانیں گے وہ، یعنی دونوں فریق کو، یہ جو مرد ہیں یہ پہچانیں گے دونوں فریقوں کو، جنتیوں دوزخیوں کو، ان کی پیشانیوں سے۔ آراف دراصل یہ ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جو چھوٹے بچے ہوں گے جو حالت بچپنا میں فوت ہو گئے کفار کے، وہ اس مقام پہ رکھے جائیں گے اور ان کو جنت میں، نہ جنت میں ڈالا جائے گا نہ دوزخ میں۔ بعض نے کہا یا وہ مسلمان رہیں گے جن کے نیک اور برے اعمال بالکل برابر ہوں گے، وہ اس مقام پر رہیں گے۔ اور بھی کئی اس کے بارے میں روایات ہیں۔ تو یہ آراف پر جو چند لوگ ہیں، یہ پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے، اندازہ کریں گے۔ تو مسلمانوں کی پیشانیاں نورانی ہوں گی اور کفار کی پیشانیاں سیاہ ہوں گی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جنتی پکاریں گے، ندا دیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اس سے معلوم ہوا کہ جو اعراف میں ٹھہریں گے وہ کافر نہیں ہوں گے بلکہ وہ مسلمان ہوں گے اور حکمت الہیہ کے تحت وہاں پر ان کو رکھا جائے گا. لم یدخلوها وهم یطمعون, وہ جنت میں نہیں گئے حالانکہ وہ اس کی طمع رکھتے تھے, اس کا لالچ رکھتے تھے, یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھے گا. تو بعض روایات کے مطابق انہیں بعد میں داخل جنت کر دے گا, بعض روایات کے مطابق وہیں پر رکھے گا. بہرحال ان اعراف میں ٹھہرنے والوں کو یہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ, اور جب ان کی تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ, اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی, موڑی جائیں گی, قالو, تو وہ کہیں گے, ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں اس قوم ظالم میں سے نہ کر دے, ہمیں ان کے ساتھ نہ کر. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم, اور ندا کریں گے اعراف میں سے کچھ مرد جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں. قالوا, وہ کہیں گے, ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون, تمہیں کیا کام آیا تمہارا یہ تمام گروہ, یہ تو تمہارا جمع ہونا تمہیں کیا نفع, اس نے تمہیں کیا نفع دیا. وما كنتم تستكبرون, اور وہ جو تم غرور کیا کرتے تھے. گویا کہ عراف والے بھی جہنمیوں کو ذلیل کریں گے, شرمندہ کریں گے کہ تمہارا تمام کا مجتمع ہو جانا اور مجتمع ہو کر اسلام کے خلاف کارروائیاں کرنا اس نے تمہیں کیا نفع دیا, اور تمہارے دنیا میں تکبر کرنے نے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود قدرت بیک آؤٹ کیا اور آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی, اس نے تمہیں کیا نفع دیا. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, کیا یہ لوگ, یعنی اب عراف والے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے دوزخوں سے کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسم کھایا کرتے تھے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں پہنچے گی, یعنی ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی, تم دنیا میں یہی کہا کرتے تھے, یہی وہ لوگ ہیں. تو گویا کہ ان کو مزید شرمندہ کیا جائے گا کہ دنیا میں تم ان کا راستہ مسلمانوں کو روکا کرتے تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے کہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے ہیں, تو آج تو یہ بڑی راحت کے مقام پر ہیں. ادخل الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, ان سے تو کہا گیا ہے, یعنی یہ عراف والے کہیں گے ان سے تو یہ کہا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ, نہ تم پر کچھ خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. ونادى اصحاب النار, اور دوزخی ندا کریں گے اصحاب الجنتی جنتیوں کو. اللہ تعالیٰ, یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوزخی اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے, یا رب کریم ہمیں جنتیوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عطا کر دے, کہ اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے گا. لیکن یہ موقع عطا کرنا بھی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی, کیونکہ ایک نعمت نہیں مل رہی تو آدمی پھر بھی کچھ صبر کرتا ہے, اور جب وہ نعمت قریب آتی ہے حاصل نہ اور دوبارہ چھن جائے تو مزید حسرت بڑھ جاتی ہے. تو انہوں نے تمنا کا اظہار کیا, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بات کر سکتے ہو. انہوں نے پھر اس طرح جنتیوں کو ندا کی, کیا کہا, ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو, ہم پر کچھ پانی بہا دو, یا اس کھانے کا جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا, ان کے کچھ فیض ہم تک بھی پہنچاؤ. قالوا, تو ان جنتیوں نے, جنتی کہیں گے, ان اللہ حرمہما علی الکافرین, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو کفار پر حرام قرار دیا ہے, اس کو کفار پر حرام کر دیا ہے, وہ نہ جنت کا کھانا کھا سکتے ہیں نہ انہیں کبھی جنت کا پانی ملے گا. یہ بھی نص صریح اس بات پر کہ جو حالت کفر میں مر گیا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا, وہ کافر کون, وہ جو بناتے تھے ان کے دین کو تماشا اور کھیل. وغرتهم الحياة الدنيا, اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. فاليوم ننساهم, تو آج کے دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے. کما نسو لقاء یومہم ھذا, جیسے انہوں نے آج کے دن کے ملنے کا خیال ترک کر دیا تھا, بھلا دیا تھا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور جیسے ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے, اسی طرح آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.